kii moom benn wàll la, bu demoon rëbbi si àll bi quoi. Bu demee si àll bi nag xam nga rek rëbbi yooyu ngeen bay waaj a ñu rëbb mooy chasseur sama gars yi, waaw yéen mooy kaw maa ngeen quoi ñu si ëpp. Donc waaye dafa dem rëbb nag bay ñëw quoi di ñibbi si, xam nga waaye nee nii rek quoi benn segg dabor defale ngeen, xam nga waaji nu mu gisee segg bi rek waaye daw rek yéeg si kaw garab, fët yéeg si kaw garab. Segg bi moom gaañ du ma am de, xam ku muy am waaye du ma am. Toog jàpp ñàmburam segg bi toog suuf, waaji waaye nee nii xool droite rek, xam nga gis benn branche yooyu war a jaar si garab bi bu jaar si beneen bi doo mën wàcc dem. Nu mu xoolee noonu rek gis fa benn ngandam yeew ngeen boa, mu xool boa bi xool segg bi. Échappatoire amul, ñaari yoon yooyu rek dafa yor. Xool ba mu neex ko xam ne fii cóol na rek, mu ne nii xool jaan bi xool segg bi, segg bi ngang rek mu xool jaan bi, ne ko yow moom ñuus kat ku sonal jàlluwaay ah.